Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, bilmiyorum ahir zaman mıdır? Zaten bunu bilmemiz de mümkün değil ama bildiğimiz bir gerçek var ki zor bir zamanda yaşıyoruz. Yaşadığımız şu zaman dilimi tarihte önceki yıllara ait bilgileri ve tabloları okuyup kıyasladığımız zaman gerçekten zor bir zaman. Ama bu zorluk elimizin altındaki nimetlerin azlığından kaynaklanmıyor. Gerçekten biz bugünün dünyasında dedelerimizin hayal edemediği kadar nimete sahibiz. Ama gelin görün ki dedelerimiz kadar mutlu değiliz. Az nimet ile çok mutlu olan dedelerimiz vardı. Var halen de, ama birçoklarını biz göremedik, büyüklerimizden işitiyoruz. Bir de bir hakikat daha duyuyoruz ki az nimetlere rağmen mutlu olan o insanlar yaşadıkları dünyaya da bugünün dünyasına da bir ağırlık vermişler. İşte biz bugünün dünyasında elimizde bunca nimete rağmen, bunca ikrama rağmen, bunca Allah'ın bize açmış olduğu güzelliğe rağmen ne biz mutluluğu gerçek manada tadabiliyoruz, ne de bir ağırlık veriyoruz dünyaya. Dünyaya bir ağırlık vermediğimiz gibi, ağırlıktan kastımın ne olduğunu anladınız değil mi? Kilolarımızı kastetmiyorum. O yönden bayağı fazlamız var, eksiğimiz yok. Ama biz dünyada varlığımızla bir yer aslında tutmuyoruz. Bizler bugün bunu sorgulayıp nedenleri üzerinde kafa yorup ve bunu telafi etme noktasında çaba ve gayret içerisinde olmamız gerekirken ne yapıyoruz biliyor musunuz? Büyüklerin ağırlıklarından tabir caiz ise eğer hırsızlık yapıyoruz. Onları hafif göstererek kendi ağırlıklarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Ama şunu söyleyeyim ki bunu da beceremiyoruz. Onları büyük kılan onların amelleriydi. Dolayısıyla bugünden geriye dönük olarak onların ağırlıklarından bizim çalmamız ve onları hafif göstermemiz inanın bizi hiçbir zaman ağır kılmayacaktır. Eğer biz bir ağırlık elde etmek istiyorsak yapacağımız şey şudur: büyüklerin ayak izlerini takip etmek. O büyük insanların, önümüzde yürüyen seleflerin bu dünyada bıraktıkları önemli hayırların, mesajların takipçileri olarak aynı yolun yolcusu olmak. Ben istedim ki bugün Suffa Mektebi'nin ilk dersinde de bir büyük insandan bir büyük söz aktarayım sizlere. Ta ki anlayalım, Nebevi Medrese Suffa'da biz neyi öğreneceğiz? Asıl o mektep bize ne öğretecek? O mektepten bize süzülüp gelecek olan hakikatler neler olacak? Şimdi aktaracağım insanı, bilmiyorum içinizde tanıyanlar var mı, bilenler var mı? Biraz bize yakın bir dönemde yaşamış. Hep tarihten örnekler verince bazen aklımızda şöyle bir şey de çağrışabilir. Efsaneleştirerek o büyük insanları, onlar tarihte yaşayıp gittiler, onlar nerede, biz nerede deyip onların ortaya koydukları amellerin bir daha ortaya konmayacağı ön kabulüyle hareket edebiliriz. Ama ben öyle yapmayacağım. Bize yakın bir zamanda yaşamış. Şunun şurasında 120 sene, 130 sene önce aramızdan çekip gitmiş. Geriye o da sadakayı cariye bırakmış. Birçoğu matbu olmasa da yarısından fazlası matbu olan 120 tane eser bırakmış. Çoğu fıkıh ve fıkıh usulü dalında olmak üzere tarihte, hadiste, sünnette 120'ye yakın eser bırakmış. Bir Hanefi fakihi, Hindistanlı Abdülhay Lekveni. Bu zat kaç yıl yaşamış biliyor musunuz? Sadece ve sadece 38 yıl. 38 yıl yaşayıp 120 eser bırakıp bu dünyadan çekip gitmiş bir alim. Böyle birisi. Ve bu zat bize, o da bir büyüktür. Yaşı küçük olsa da büyüktür. Büyüklerin değer ve kıymetini öğretecek şu sözü söylemiştir. Adatu sadat, sadatu adat. Adetlerin büyüğü, büyüklerin adetidir. Bir daha tekrar edeyim mi? Adetlerin büyüğü, büyüklerin adetidir. Bizler de bazı adetleri taklit ediyoruz değil mi? Ama eğer o adetlerin sahipleri büyüklerse, onların ortaya koydukları o adetler, büyüklerin ortaya koyduğu adetler olduğu için büyük adetlerdir. Gerçekten de taklit edilmeyi, tekrardan diriltilmeyi hak eden adetlerdir. Neden biz Nebevi Medrese Suffa diyeceğiz? Siz buradan anlayın. Eğer biz eğitim ve öğretimden bahsedeceksek, bizim eskimez lisanımızla talim ve terbiyeden bahsedeceksek, eğer biz Allah'ın iki esmasının gölgesinde ideal manada eğitim ve öğretimin ne olması gerektiğini öğreneceksek, ki o iki esma ilahiye biri el-alimdir, biri el-rabdır, bu alanı da öğreneceğimiz tek kaynak büyüklerin büyüğü olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O bir alanda söz söylemişse, bir alanda bir model ortaya koymuşsa, ki o sünnettir işte, yaşanmayı bekleyen bir model olarak biz bunun ötesinde başka bir şey arama gibi bir ihtiyaca kapı açmayız. O en güzelini ortaya koymuştur. Bizden de yeniden onu diriltme gibi bir şey istemektedir. Ne diyelim dostlar? Allah bizlere büyüklerin kıymetini bilecek kametler nasip etsin. İnşallah bizler Nebevi medreseyi doğru bir biçimde anlayalım. Allah Resulü'nün aleme yaymış olduğu o mesajları doğru bir biçimde anlayalım da Suffalara hasret kaldığımız şu coğrafyada ve şu zaman diliminde aynı modelleri yeniden diriltmenin imkanlarını elde edelim. Allah bizlere bunu nasip etsin inşallah. Evet dostlar, Nebevi medrese Suffa diyeceğiz. Suffa mektebi diyeceğiz. Allah Resulü'nün o modelini anlayacağız. Şöyle bir mukaddime dersi olarak kabul edin bu ilk dersi de. Gelin biz neleri öğreneceğimize dair şu sayfaları bir çevirelim. Suffa deyince ne dediğimizin bir farkına varalım. Varalım ki alıcılarımız iyice açılmış olsun. Bu nebevi mirastan ve nebevi hediyeden biz de nasibimize düşeni alabilelim. Efendimizin hayatına şöyle bir bakalım. Allah Resulü 610'da miladi Hira mağarasında Cebrail'in getirdiği ilk 5 ayete ve nübüvvet görevine talip olunca, ya da daha doğru ifadeyle böyle bir görevle görevlendirilince, daha ilk hafta Allah Resulü'nün etrafında bir avuç insan kümelenmişti. Hatice o ilk haftanın sakinlerinden biriydi. Ali o ilk halkanın sakinlerinden biriydi. Ebu Bekir o ilk halkanın sakinlerinden biriydi. Ebu Seleme, Zeyd bin Harise, Abdurrahman İbni Af ve bir avuç insan o ilk halkadandı. Hepsine selam olsun. Allah Resulü o ilk hafta, o ilk günler hemen şu ihtiyacı hissetti. Bir pota lazım ki Risaletin mesajlarını anlayacak yiğitler o potada bişsin, kıvama gelsin, Risaletin davasını omuzlayıp bu çağın insanına da gelecek çağlardaki insanlara da taşısın. Bu ihtiyaç hasıl olunca Efendimiz o günler 18 yaşlarında olan ve daha yeni evlenmiş olan Erkam bin Ebil Erkam'ın evini yiğitlerin pişeceği pota olarak edindi. Tarihe Darul Erkam diye geçen o muhteşem evin, o İslam'ın ilk mektebinin, ilk okulunun sahibi 18 yaşındaki bir delikanlıydı. Ne yaptı Efendimiz? Nübüvvetin başından 6. yıla kadar, 6 yıl bilafasıla o yiğitleri o potada pişirdi. Allah o potanın öğretmeni olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, muallimi olan Allah Resulüne semadan o okulda öğretilecek müfredatı indiriyor. O potanın muallimi olan Efendimiz de onu ashab-ı kirama, yani Darul Erkam'ın talebelerini öğretiyordu. 6 yıl bilafasıla dedik ya devam etti. Ne oldu peki sonra? 6 yıl bir okula devam eden talebe ne olursa Darul Erkam'daki talebelere de o oldu. Belli bir seviye kazandılar onlar Darul Erkam'da. Şimdi o seviyeyi daha üst bir seviyede devam ettirmeleri gerekiyordu. Nereye gidecekti bu talebeler? Mekke daha bir üst seviyenin imkanını onlara açmıyordu. Allah Resulü ne yaptı? Deniz aşırı bir yeri işaret etti. Habeşistan'a onları gönderdi. Birinci Habeşistan hicreti nübüvvetin 5. yılı, ikinci Habeşistan hicreti nübüvvetin 6. yılı. Aslında Habeşistan hicretinin bir yönüyle şöyle bir mesajı da vardı o çağın Müslümanlarına. Onlar daha büyük bir hicrete hazırlanmaları lazımdı. Habeşistan onlar için eğer tabir caiz ise bir staj meydanıydı. Onlar büyük hicreti anlamak, o büyük hicretin yükünün altında ezilmemek için şimdi bir küçük hicreti yaşıyorlardı. Nübüvvetin 6. yıl, 83 erkek, 18 kadın, 101 Müslüman, Darul Erkam'da pişen 101 Müslüman şimdi Habeşistan'a gidiyorlardı. Habeşistan mektebine, Habeşistan medresesine, Habeşistan okuluna. Vardılar. Oraya varışlarını biliyorsunuz. Necaşi önce bir tereddüt gösterdi, sonra kabul etti. Onlara bir gemi tahsis etti. Bu 101 insan, dönenleri saymazsak eğer, kalanlar kimisi 5 yıl, kimisi 6 yıl, kimisi 8 yıl, o geminin içerisinde bir tedrisat yaptılar biliyor musunuz? Bakın birkaç ders sonra buradan biz Suffa'nın en baş muallimlerinden biri olan Mus'ab'ı anlayacağız. Mus'ab nerede pişti dersiniz dostlar? Mus'ab'ı yetiştiren bir okul vardı, bir medrese vardı. İşte o medresenin ilk ayağı Darul Erkam'dı, ikinci ayağı Habeşistan'dı. Mus'ab gibi nicelerini Habeşistan yetiştirdi, biliyor musunuz? Abdurrahman İbni Avf, semahatın abidevi şahsiyeti olarak tarihe ismini kaydederken onu yetiştiren okul da Habeşistan'dı. Zübeyir Allah Resulü'nün havarisi olarak tarihe adını yazdırırken onu yetiştiren okul da Habeşistan'dı. Habeşistan'ın böyle bir özelliği vardı. Peki gidenler vardı, kalanlar vardı. Kalanlar ne oldu? Kalanlar da Mekke'de başka bir okulda tedrisat gördüler. 101 insandan bahsediyoruz. Daha sonra 7 kişi daha gidip sayı 108'e çıkarmıştır. Ama biz biliyoruz ki nübüvvetin 6. yılı Ömer Darul Erkam'da Müslüman olduğunda, Darul Erkam'da o gün için 40 talebe vardı. Ve Ömer o günün Müslümanlarının 129.suydu. Demek ki gidenler olduğu gibi kalanlar da vardı Mekke'de. Ve nübüvvetin 6. yılında Allah Resulü'nün etrafındaki talebelerin sayısı 50'lere merdiven dayanmıştı. Şimdi Efendimiz bir grup sahabisini Habeşistan medresesine göndermiş. Geri kalanlar da Mekke'de. Nasıl yetiştirecek onları? Onlara da bir okul açıyor, biliyor musunuz? Ama o okulu Allah Resulü açmıyor. Mekke müşrikleri açıyor. Ama Efendimiz o açılan okulda da yiğitlerini yetiştiriyor. Zor bir okul. Kolay değil o okula dayanmak. Ama dava, Risaletin davası, pahalı bir dava. Öyle bir okuldan, öyle bir süreçten de geçmeleri lazım o yiğitlerin. O okulun adı ne biliyor musunuz? Şibi Ebi Talip. 3 sene. 3 sene boyunca o okulda okuyacak Allah Resulü'nün elinin altındaki yiğitler. Tarihler nübüvvetin 10. yılı. Şibi Ebi Talip daha yeni sona ermiş. Efendimiz bir oh çekecek, rahatlayacak, o rahatladığını ifade edecek. Allah onun medresesinin 2 muallimini çekip alıyor. 2 muallimini. Bunlardan biri onun amcası Ebu Talip. Biri ise onun hanımı Hazreti Hatice. Şimdi diyeceksiniz ki Ebu Talip Müslüman olmamış. Nasıl olur da kalkar Risaletin davasındaki yiğitlere muallim olur? Size bir örnek vereyim de siz karar verin, olur mu olmaz mı? 2 oğlu var Ebu Talib'in. Biri Cafer, biri Ali. Akil de var ama Akil daha sonraları Müslüman olur. Ali ilk günler Allah Resulü'nün arkasında yer alıyor. Cafer birkaç gün sonra geliyor. Cafer'i Allah Resulü'nün arkasına gönderen kimdir biliyor musun? Risaletin muallimlerinden olan Ebu Talib'dir. Bir gün bakıyor ki Ali Allah Resulü'nün arkasında namaz kılıyor. Kendisi Müslüman olmamış. Müslüman olmadan da vefat ettiğini biz biliyoruz. Ama Efendimiz ne zaman ondan bahis açsa vefa üzere bahis açmıştır. Yanındaki oğlu Cafer'e dönüp diyor ki Ebu Talib, koş Cafer, bak Ali Muhammed'in sağında yer aldı, sen de solunda yer al. Vallahi Muhammed asla sizi delalete götürmez. Bunu diyen ve oğlunu kendi elleriyle Allah Resulü'nün arkasına gönderen ve 10 yıl boyunca nübüvvetin o zorlu günlerinde Allah Resulü'ne kol kanat geren, 10 yıl boyunca zayıf Müslümanlara yardımcı olan, elinden gelen her türlü şeyi yapan biri muallim değil de nedir dostlar? O da muallimdi. Allah nübüvvetin 10. yılı önce onu çekip aldı. Sonra 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetten sonra, O medreselerin hem en baş talibesi hem de muallimi olan Hatice validemizi çekip aldı. Şimdi Efendimiz yeni bir medrese arayacak. Ne yapıyor? Taif'e gidiyor. Taif'e gidiş amacı da budur. Gidiyor, yanında 10 yıldır Risaletin medresesinde talebe olan Zeyd bin Harise var. Oradan da eli boş dönüyor. Taşlanıyor, hakarete uğruyor. Oraları biliyorsunuz. Efendimiz Taif'ten Mekke'ye doğru yürürken şöyle bir ruh hali içerisinde. Demek ki bu iş olmayacak. Demek ki bu iş buraya kadar. Hayır diyor. O medresenin semavi öğretmeni olan Cibril. Hayır diyor ve o ruh halinde olan, o medresenin muallimi olan Muhammedul Emine Yusuf suresini getiriyor. O Yusuf suresinde bir mesaj var. Efendimiz de o mesajı çok iyi anlamış. Ne diyor o sure Allah Resulü de? Sen Yusuf'sun diyor. Şu an kuyuların dibinde olan Yusuf. Yarın köle pazarlarında satılacaksın belki değersiz birkaç dirheme. Belki kardeşlerinin kıskançlığının hedefi olacaksın. Belki köle pazarlarından saraylara gelip bu sefer saraylarda Züleyha'nın şehvet dolu oklarının hedefi olacaksın. Belki saraylardan yeniden zindanlara varacaksın. Ama eğer sen Yusuf gibi istikamet üzere yürürsen varacağın yer Yusuf gibi iktidardır. Taif'in dönüşünde Allah Resulüne bu mesajlar gelince Efendimiz anladı ki Risaletin davasında arkaya bakmak yok. Bu yasak. Arkaya değil, önde yürüyen büyüklerin ayak izlerine bakmak var. Ve o da öyle yaptı. Ne yaptı peki sonra? Madem dedi Mekke bu işe sahip çıkmadı. Madem bu iş Habeşistan'la da çözülmeyecek. Madem Taif de bu işe kapılarını kapattı. Ben de dışarıdan gelen hacılara, tüccarlara bu dini arz ederim. Ve Mina çadırlarını öyle dolaşmaya başladı. Zilhicce'nin bir günü bir gecesi Allah Resulü Yesrib'den gelen 6 kişilik o çadıra vardığı zaman Yesrib'in yolu o vesileyle açıldı. Oralara bir daha geri döneceğiz. Ve sonra ne oldu biliyorsunuz. Hicret yolu açıldı. Müslümanlar birer birer hicret etti. Allah Resulü Medine'ye vardı ve Suffa'yı kurdu. Peki bütün iş Suffa'nın kurulması mıydı? Bütün mücadele, onca gayret, onca sıkıntı, onca işkencelere katlanma, onca mücadele Suffa için miydi? İnanın Suffa içindi. Suffa içindi. O Suffa'nın varlığı Allah Resulüne işte şimdi tamam bundan sonra yürüyebilirsin mesajıydı. Neden peki? Neden olduğunu Efendimiz bize söylüyor. Kur'an'dan ilham alarak söylüyor. Bakın 3 tane hadis üzerinden biz aslında Allah Resulü'nün bütün gayretinin Suffa'ya yönelik olduğunu anlayabiliriz. Nedir bu 3 hadis? Biri şu. Efendimiz diyor ki ben ancak muallim olarak gönderildim. Bu bir. İkinci hadiste ne diyor Efendimiz? Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlak, ahlak eğitimi nasıl tamamlanır? Ancak muallim olarak tamamlayabilir. Muallim olacak, o ahlakın güzelliklerini yaşayacak ve yaşatacak, öğretecek, pişirecek aleme bunu gösterecek. Bu da iki. Üçüncüsü Efendimiz diyor ki, ben ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildim. Allah beni kesinlikle zorlaştırıcı ve başkalarının kusurlarını araştırıcı olarak değil, bir muallim ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi. Bunu diyor Efendimiz. Üç hadisten de biz onun muallim olduğunu görüyoruz. Mekke'de Darul Erkam'da verdiği mücadeleyi hatırlayarak bu hadisleri bir anlamak lazım. Allah Resulü Darul Erkam'da elinin altındaki o yiğitlere işin başından sonuna kadar neyi öğretti? Kur'an'dan aldığı ilhamla üç şeyi. Sağlam bir akideyi onlarda tesis etti. Onlara akli bir eğitim verdi. İrade eğitimi ve Kur'an inşasını, Kur'ani ahlakı inşasını kapsayan bir ruhi eğitimde bulundu. Yani Efendimizin Mekke'deki o ilk okulunun, ilk medresesinin böyle bir içeriği vardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sahabeyi orada bu üçlü eğitim sistemi ile belli bir kıvama getirmeye çalıştı. Nübüvvetin 6. yılında Darul Erkam duyulup da insanlar Darul Erkam'ın yerini öğrendikleri zaman Efendimiz Şibi Ebi Talip'te ve sonrasında bu eğitim işine ara vermiş midir hiç? 13 yıl boyunca biz Allah Resulü'nün asla bu işe ara verdiğini bilmiyoruz. Çünkü gönderiliş amacı bu. Muallim olarak gönderilen biri artık ben öğretmiyorum deyip işin içinden çıkabilir mi? O bunu yaptığı gibi onun elinde yetişen ashab da aynısını yapıyor, biliyor musunuz? Biz sadece Mekke'de Darul Erkam'ı biliriz. Ama Mekke'de başka darlar da var. Başka okullar da var. Darul Ebu Bekir var mesela. Hazreti Ebu Bekir'in evi aynen bir Darul Erkam'dır. Bazen oraya davetsiz misafirler bile gelir. Evin avlusunda durur, gizlenerek Kur'an dinlerlerdi. Ve nicelerinin biz öylece imana kapı açtığını biliriz. Darul Erkam'ın dışında Darul Ammar var mesela. Ammar bin Yasir'in evi de bir medreseydi. Hazreti Ammar'ın evinin dışında mesela biz Ömer'in Müslümanlığına kapı açılan o evin de okul olduğunu görüyoruz. Allah Resulü'nün o okulda yetiştirdiği muallimlerden biri olan Habbab İbni Eret de Ömer'in Müslüman olduğu evin, okulun muallimiydi. O evin sahipleri biri Ömer'in amcasının oğlu olan Said İbni Zeyd, diğeri de Ömer'in kız kardeşi olan Fatma binti Hattab'tı. Habbab İbni Eret de o evin, o medresenin muallimiydi. Hiçbir zaman durdurak bilmedi Allah Resulü. Hazreti Ömer Müslüman oldu nübüvvetin 6. yılında. O Habeşistan'a hiç gitmedi. Kalan ömründe nübüvvetin 7. yılından hicret edeceği 13. yıla kadar onun evi de bir medreseydi. O da bir okul açmıştı Mekke'nin o gün için şirk kokan sokaklarında. Ve bütün evlerde tevhid öğretiliyordu. Sağlam bir akide buydu. Bütün evlerde akıllar eğitiliyordu. Bütün evlerde ruhlar eğitiliyordu. Ruhu eğitiminde iki basamağı olduğunu söyledim. Mesele böyle olduğu için Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yolculuğunun yönü hep orada pişip belli bir kıvama gelen ashabına yeni bir medrese arayışıydı. İşte Efendimizin bütün mücadelesinin varacağı nokta Suffa'dır dememiz bundan kaynaklanıyor. Allah Resulü Suffa'ya varana kadar bunu devam ettirdi. Ve Suffa'ya varınca da oradaki süreç başka bir noktaya kaydı. İşte Allah Resulü bütün bu mücadeleyi Suffa'yı inşa ettiği edene kadar vermiş, ondan sonra da bunu bilafasıla devam ettirmiştir. Hazreti Ömer dönemine kadar devam etmiştir Suffa. Sonra Suffa varlığını yitirmiştir. Ama bir model olarak hiçbir zaman Suffa bizim aramızdan çekip gitmemiştir. Adı değişse de, yapılış sistemi değişse de, her an Suffalar İslam ümmetinin içerisinde varlığını devam ettirmiştir. Çünkü bir muallim olarak gönderilen peygamberin ümmeti olduğunu iddia edenler, Risaletin davasının misyonunu üstlendikleri zaman sorumluluklarının aynı olduğunu fark etmişlerdir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu böyle öğretmişti. Eğer o muallimse, ki bunda hiçbirimizin itirazı olmaz, bir muallim üç şeye ihtiyaç duyar değil mi? Muallim olabilmesi için ya da muallimlik görevini yerine getirebilmesi için üç şeyin de olması lazımdır. Nedir o üç şey? Muallim varsa eğer, mutaallim de olmalı. Yani talip de olmalı. Talep edenler de olmalı. Eğer talep edenler olmasa muallim ne yapsın? Ama muallimin olduğu yerde mutaallim olur. Talep eden olur. Muallim var, mutaallim de var ki biz onları yeryüzünün en şerefli öğrencileri olarak biliyoruz. Onlar sahabe nesli. Onlar Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen güzide bir nesil. Muallim, mutaallim varsa eğer müfredat da vardır. Müfredat neydi? Elbette ki Kur'an'dı. Elbette ki Kur'an'ın hayata yansıması olan sünnetti. Dinin teorik boyutu olan Kur'an ve ameli ve pratik boyutu olan sünnet, o medreselerin hepsinin müfredatıydı. Şimdi muallim var, mutaallim de var, elhamdülillah müfredat da var. Ne eksik? Mekan eksik dostlar. İşte Suffa o mekandır. Bütün gayret, mücadele, kavga Suffa'yı oluşturmak içindir dememizin sebebi de budur. Allah Resulü görevini yerine getirmek için talebeleriyle belli bir müfredat ölçüsünde yürümek zorundaydı. O yürüyeceği alan ise işte Suffa'ydı. İşin bidayetinde Mekke'de Darul Erkam, sonra Habeşistan, sonra Şibi Ebi Talip, sonra bazı evler Mekke'de, en sonunda da Medine'de Suffa. Demek ki biz Suffa'da bunları öğrenecekmişiz. Sadece bunları mı dostlar? Hayır. Ben isterim ki şöyle genel bir program vereyim size. Biz Nebevi Medrese Suffa deyince neleri öğreneceğiz? 5 ana başlık söyleyeceğim. Aslında bu 5 ana başlığı çok detaylandıracağız biz, ama neleri öğreneceğimiz noktasında zihinlerimizde bir mesaj oluşsun diye bu 5 başlığı söyleyeyim. Birincisi şu: Suffa'nın oluşum sürecini ve tarihini öğreneceğiz. Oluşum süreci ve tarihini öğrenmek için işi nereden başlatacağız? Ta Akabe'den başlatacağız. Akabe biatlarında, birinci Akabe biatında Allah Resulüne el verip söz veren o 6 yiğit ile başlayan süreci anladığımız zaman ancak biz Suffa'yı anlarız. O süreç içerisinde söz Mus'ab'a gelip duracak. Mus'ab'ın kimliği de Suffa'yı anlamamız için bize çok önemli mesajlar verecek. Peki biz Suffa'nın öncesinde Medine'de kurulan, buraya dikkat edin dostlar, Darul Erkamları öğrenmeyecek miyiz? Medine'de kurulan Darul Erkamlar. Elbette ki onları da öğreneceğiz. siz Darul Erkam'ı sadece Mekke'de olmuş bitmiş bir olay olarak mı biliyorsunuz? Hayır. Suffa'dan önce de Medine'de, o günkü adıyla Yesrib'de Darul Erkamlar vardı. Bakın çoğul olarak kullandım. Darul Erkam değil. Darul Erkamlar vardı. Hem de 3 taneydi. Darul Esad, Darus Sad, Darut Gülsüm. 3 Darul Erkam'ı da öğreneceğiz ki asıl Suffa'yı doğru bir biçimde anlayabilelim. Esad İbni Zürare'nin evini, Sad İbni Hayseme'nin evini ve Gülsüm İbni Hidm'in evlerini öğreneceğiz. Bu 3 evde Suffa öncesinde Medine'de kurulan medreseler, okullardı. Suffa'yı hazırlayan süreçti onlar. İşte biz Suffa'nın oluşum süreci ve tarihi derken işi buradan başlatıp ta Suffa'nın kurulacağı ana kadar götüreceğiz. Sonrasına ait bilgiler de vereceğiz. Demek ki Suffa Mektebi'nin ilk ders konularından bir tanesi bu olacak. İkincisi ne? İkincisi Suffa'nın muallimlerini öğreneceğiz. Peki Suffa'nın muallimlerini de bakın çoğul olarak kullandık. Tek bir muallimi yok mu? Suffa'nın Efendimiz dışında muallimleri mi var? Evet dostlar. Allah Resulü'nün bile muallimi var. Muallimsiz olur mu bu iş? Efendimiz eğitilmeseydi eğer nasıl eğitecekti? Bir yerlerden almasaydı eğer nasıl verecekti? Bir yerlerden öğrenmeseydi eğer nasıl öğretecekti? Allah Resulü'nün muallimi Cebrail'di. Demek ki biz Suffa'nın muallimleri diye bir bahis açarsak işi Cebrail'den başlatacağız. Cebrail'in muallimliğini öğreneceğiz ilk önce. Sonra muallimler muallimi olan Allah Resulü'nü öğreneceğiz. Sonra sahabenin hocalarını öğreneceğiz. Suffa'da ta'lim gören, mutaallim olan o yiğitlerin içlerinden bazıları bir gün hocalık, bir gün talebelik yapıyorlardı. Birilerine hocalık, birilerine talebelilik yapıyorlardı. Şimdi biz Suffa'nın muallimleri içerisinde Ubey İbni Kab'ı öğrenmeyecek miyiz? Abdullah İbni Mesud'u öğrenmeyecek miyiz? Ebu Hureyre'yi öğrenmeyecek miyiz? O yiğitlerin talim namına ortaya koydukları o hayatları öğrenmeyecek miyiz? Demek ki Suffa Mektebi'nde İkinci başlıkta Suffa'nın muallimleri deyip onları öğreneceğiz. Peki üçüncü başlıkta ne öğreneceğiz? Muallimleri öğrendiğimiz gibi talebeleri de öğreneceğiz. Suffa'nın talebeleri diyeceğiz. Ve Suffa'nın rical talebelerini, erkek talebelerini öğreneceğiz. Bir de Suffatun Nisa diye bir bab açacağız. Hanım talebeleri öğreneceğiz. Suffa'da hanım talebeler de mi var? Hem de ne hanım talebeler? Bugün din dediğimiz zaman kimlerden aldığımızı, o mirası kimlerden bize intikal ettiğini ancak biz Suffa'nın talebelerini öğrendiğimiz zaman öğrenebileceğiz. Demek ki üçüncü başlık altında da bunu öğreneceğiz. Peki dördüncü başlıkta ne öğreneceğiz? Dördüncü başlıkta dostlar Suffa'nın eğitim müfredatı ve usulünü öğreneceğiz. Nasıl ki Darul Erkam'ın üçlü bir eğitim müfredatı var, biraz önce söyledim. Suffa'nın da böyle bir müfredatı var. Onlar ne öğrendiklerini ne öğreneceklerini çok iyi biliyorlardı. Bugün bizim yaptığımız gibi benim oğlum bina okur, döner döner yine okur mantığı değil. Her gün yeni bir şey ve öğrendiklerini tamamlayan, hayatlarına da akseden hakikate ait şeyler öğreniyorlar. Bu da onların eğitim müfredatlarında ve elbette ki o müfredatın usulünde saklı. İşte biz dördüncü başlıkta da onu öğreneceğiz. Peki beşinci başlıkta ne öğreneceğiz? Hepsi önemli de beşinci başlık bizim için biraz daha önemli. Biz beşinci başlıkta da Suffa'nın bir model olarak bugünün dünyasına nasıl taşınabilir bunu öğreneceğiz. Tarihte olmuş bitmiş bir olay olarak değil, bir model olarak algılayıp bir daha yeniden nasıl diriltilir onun yollarını ve imkanlarını öğreneceğiz. İşte biz derslerimizde bunların hepsini öğreneceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu kadar meseleyi ne kadarlık bir zaman diliminde öğreneceğiz? Allah ne kadar imkan verirse. Acelemiz mi var? Bundan daha büyük bir mesele mi var? Bu mesele bizim dünyamız ve ahiretimizle alakalı. Ne sizi detaya boğacağım bu meseleler altında, ne de bir an önce bitirmek için elimden geldiğince hızlı davranacağım. Hayır. Anlayıp, algılayıp, kavramak için ne gerekiyorsa onu yapacağız inşallah. Bunlar çok kolay meseleler değil biliyor musunuz dostlar? Mesela Darul Erkam'ı da böyle buralardan birkaç derste sizinle konuşma imkanımız olmuştu. Bu mesele bir yönüyle Darul Erkam'dan kolay, bir yönüyle Darul Erkam'dan daha zordur. Niçin? Zordur, zorluğuna dair şeyleri söyleyeceğim. Ama kolay olmasına ait şeyle başlayayım ki zorluğu gözümüzü korkutmasın. Hatırlayın geçen senenin son dersinde size Siyer Araştırmaları Merkezi'ni anlatırken bir örnek vermiştim. Bu toprakların yetiştirdiği ve bugün de Türkçe olarak elimizdeki en güzel kaynak olan rahmetli Asım Köksal Hoca Efendi'nin İslam tarihinden bir örnek vermiştim. Demiştim ki Hoca Efendi'nin o kitabı birçok kez basıldı da şu an en son baskısı, elimizde olan baskısı 3300 sayfadır. 4 koca cilt halinde 3300 sayfa. Bu 3300 sayfanın ne kadarı Mekke bölümüyle alakalıydı? Sadece 477 sayfa. Yani Allah Resulü'nün 13 yıllık Mekke hayatına dair Asım Köksal Hoca Efendi'nin anlattığı bölüm sadece 477 sayfa. Bu da en son düzeltilmiş nushadır biliyor musunuz? Daha önce hocanın ilk yazdığı eserlerde bu miktar neredeyse yarı yarıyaydı. Ama vefatından önce düzeltmeler yaparak Mekke bölümünü böyle bir hale getirdi. Bu hocanın bir eksikliği değil haşa. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Çok büyük bir emek verilerek o eser ortaya çıktı. Bu aslında Mekke bölümüne dair, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke hayatına dair rivayetlerin azlığı ve bu rivayetlerin derlenmesinin zorluğunun işaretidir. Biz Darul Erkam bahsini işte bu zorlu dönemden ancak çıkararak anlayabildik, anlatabildik. Ama mesele Suffa olunca böyle bir zorluk yok. Ciddi bir kaynak yekünü var elimizde elhamdülillah. Gerçekten Allah Resulü'nün Medine hayatı adım adım kayıt altına alınmış bir hayattır. Ama bunun da bir zorluğu var. Bakın Suffa dediğimiz zaman hepimiz işin ehemmiyeti noktasında hemfikir oluruz. Elimizde Suffa'yı anlatan özgün eser kaç tanedir? Şöyle bir araştırın. Bir tane, bilemediniz 2 tanedir. Şu anda Türkçe'de elimizdeki eser sayısı bir tanedir. Hadi bir tane de başka bir meseleyi anlatırken Suffa'yı anlattığı yekün tutan bir bölümden dolayı biz dikkate alarak söyleyelim, iki tanedir. O bir eserin sahibi de 90'lı yıllarda yazılmış bir tez çalışmasıdır. O tez çalışmasını yapan hocamıza da burada ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mustafa Baktır hocanın Ashab-ı Suffa adlı çalışması. Bunun ötesinde bir çalışma yok. Peki Arapça'da var mı? Arapça'da da inanın özgün çalışmalar bir elin parmaklarını geçmez. Peki siyer kitaplarında Ashab-ı Suffa diye bablarda anlatılanlar ne kadardır? Merak edenler gitsin şöyle bir baksın kaç sayfadır. Ashab-ı Suffa'da, Suffa Mektebi de aynen Darul Erkam gibi adı var, kendisi yoktur. Yok mu peki Suffa'da yaşananlar? Var. Nerede? Kaynaklar içerisine serpiştirilmiş bir halde. Ne yapacağız peki? Nebevi medrese Suffa diyeceğiz ve küçüklüğümüze bakmadan, küçüklüğümüzü de o büyük meselenin önünde perde etmeden, gölge etmeden bu ağır yükün altına gireceğiz. O kaynaklar içerisinde Suffa'ya ait ne varsa hepsini oturup tasnif edip sizinle paylaşacağız. Başta Kur'an olmak üzere, tefsir kitapları olmak üzere, hadis kitapları olmak üzere, sünnet olmak üzere, tarih olmak üzere, delail kitapları olmak üzere, şemail kitapları olmak üzere, menakıb kitapları olmak üzere, ensab kitapları olmak üzere, yani kaynak niteliğinde ne varsa hepsinin içerisinde Suffa eksenli bir indeks okuması yapacağız inşallah. Ancak böyle ortaya çıkar. Başka da çıkmaz. İşte biz bunu yapıp eğer becerebilirsek, yüzümüze gözümüze bulaştırmadan bir araya getirebilirsek, Allah Resulü'nün ortaya koymuş olduğu bu büyük olayın ne olduğunu anlamış oluruz. Hatta ben daha farklı bir şey söyleyeyim. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Ebu Hanifeleri, İmam Şafileri, İmam Malikleri, Ahmet bin Hanbelleri, Sufyan-ı Sevrileri, ataları, İkrimeleri ve daha nicelerini ortaya çıkaran mektebin ne olduğunu anlarız. Niye mektep diyoruz? Onun cevabı burada saklı, ona bir dahaki ders geleceğiz. İşte biz böyle bir şey yaparsak eğer, yapabilirsek Allah'ın izniyle o zaman Efendimizin talim ve terbiye sahasında ortaya koyduklarından daha fazla istifade edeceğiz. Allah istifade edenlerden eylesin inşallah. Buraya kadar anlattıklarımın hepsini bir mukaddime kabul edin. Eğer mukaddime böyleyse arkası nasıl olacak diye sakın korkmayın, toparlayacağım. Asıl bugün size anlatmak istediğim şey şu. Efendimizin dünyasında Suffa. Onun dünyasında Suffa'nın yerini anladığımız zaman biz meselenin ehemmiyetini anlarız. Allah Resulü'nün dünyasında bir değerler listesi var. Bu değerler listesinde ne kadar bir değere sahip, bunu anladığımız anda Efendimizin Suffa'ya yüklemiş olduğu değeri de anlarız. Peki Efendimizin o değerler listesini oluşturan şey nedir? Onu oluşturan da Allah'tır. Allah Resulü İlahi iradeden bağımsız bir değerler listesi asla oluşturmaz. Yani ben şunu mu söylemek istiyorum? Aslında Suffa'yı Suffa yapan Rabbul Alemin olan Allah'tı. Allah Resulü de ondan aldığı ilhamla Suffa'ya bir değer yükledi. Evet, bunu demek istiyorum. Peki Kur'an'da Suffa'yla alakalı açık ayetler var mı? Suffa demez Kur'an. Ashab-ı Suffa da demez. Ehli Suffa da demez. Ama inanın onlarca ayette Suffa ashabını işaret eder. Bunu biz ayetlerden anlayıp da okuyup da çıkardığımız bir netice değil. Alimlerimizin ulaştığı bir netice, bir sonuçtur. Mesela Bakara 273. Ne diyor bu ayette Rabbimiz? Yapacağınız hayırları kendilerini Allah yoluna vakfetmiş, Allah yoluna adamış olanlara harcayın. Allah diyor. Eğer hayır namına bir şeyler yapacaksanız, bunları kendilerini Allah yoluna adamış ve Allah yoluna vakfetmiş olanlara olsun. Peki Allah yoluna adanmışların bir hususiyeti var mı? Onu da Kur'an söylüyor bize. Onlar yeryüzünde bir ticaret ve kazanç amacıyla dolaşmazlar. Dışarıdan bakanlar onları zengin zannederler. Çünkü onlar iç dünyalarında ve hayatlarında yaşadıkları sıkıntılardan dolayı kimseye bir şeyleri fatura olarak sunmazlar. Mutaallimin ahlakını anlatıyor Kur'an. Gerçek ilim talibinin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Onları diyor sen simalarından tanırsın. En büyük özelliklerinden tanırsın. Nedir onların en büyük özellikleri? Yüzsüzlük edip de kimseden bir şeyler istemezler. Kur'an bunu diyor. Açın Bukhari'yi, Bakara 273'ün tefsiri babında söylediklerine şöyle bir bakın. O büyük imam der ki bu ayeti açıklarken, ayette anlatılanlar ashab-ı suffadır. Ve ashab-ı suffayı az çok tanıyanlar aslında Kur'an'ın onları anlattığını da anlarlar. İşte size Kur'an'dan ashab-ı suffayı anlatan bir tablo. Gelin mesela Nur suresi 37. ayete. Bu ayette Rabbimiz nedir? Onlar öyle erlerdir ki ne ticaret, ne alışveriş, ne de başka bir şey onları Allah'ı zikretmekten alıkoymaz. Ayetin ifadesi çok önemlidir dostlar. Ticaret yapmazlar demiyor. Biz Suffa'da çobanlık yapıp da orada ilim tahsil eden sahabileri okuyacağız. Çarşı pazarda mal satıp da Suffa'da ilim talep eden talebeleri okuyacağız. Ayet de onu diyor zaten. Ticaret yapmazlar değil, yaparlar. Ama yaptıkları ticaret, kazandıkları mal onları Allah'ın zikrinden alıkoymaz. Yani tabir caiz ise eğer elleri karda olur ama gönülleri yarda olur. Onlar gönüllerin ve gözlerin korkudan döneceği günden korkarlar. Bu ayeti de meşhur müfessir Alusi bize takdim ederken, anlatırken burada anlatılanlar ashab-ı suffadır der. Çünkü Allah onları resmediyor. Hadi son bir örnek daha vereyim. Şura 27. O ayette de Allah diyor ki Allah kullarından bazılarını bol rızıklarla donatabilir. Eğer kullarından herkese bol bol rızık verseydi nimetin çokluğundan dolayı o kullar azardı. Ama Allah ne yaptı? Rızkı kullarına bir ölçü üzere indirdi. Çünkü o kullarının haberini çok iyi bilen ve çok iyi görendir. Habbab İbni Eret diyor ki bu ayet bizler hakkında, yani ashab-ı suffa hakkında indi. Biz Benu Nadir gazvesine katılıp Yahudilerin ellerindeki o imkanların çokluğunu görünce hayretler içerisinde kaldık ve içlerimizden bazıları dünya malına karşı biraz meyletti. Allah anında bizi uyardı. Siz ehli suffasınız. sizin böyle bir bilinç ile donanmanız lazım diyerek onların o zihin dünyalarında ve yüreklerinde tasarladıkları şeye bir çerçeve çizdi. Bu ayetin de sebebi nüzulü olarak bu olayı aktarır vahidi bize. Ve der ki bu ayette elbette ki ashab-ı suffa hakkındadır. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayetlerden bir değerler sistemi, bir değerler listesi oluşturuyor. Ve suffaya ilim talip eden taliplilere Allah'ın vermiş olduğu değerin ne olduğunu öğreniyor. Böyle olunca Efendimiz de elbette ki Allah'ın istediği şekilde bir kamet ortaya koyuyor o mesajların karşısında. Nasıl peki? Ona da birkaç örnek verip bitireyim. Şimdi biz Ehl-i Beyt'e Efendimizin duyduğu sevgiyi biliyoruz değil mi? Gerçekten müthiş bir sevdası vardır, sevgisi vardır Ehl-i Beyt'e karşı. Ehl-i Beyt'in babası olan Hazreti Ali'ye karşı da müthiş bir muhabbeti vardır. Allah Resulü'nün Ali'ye karşı duyduğu sevginin kaynağı hiçbir zaman onun amcasının oğlu olması ya da damadı olmasından kaynaklanmaz. Eğer amcasının oğlu olduğundan kaynaklansaydı, Cafer de aynı babadan aynı anadandı, Akil de aynı babadan aynı anadandı. Ama Ali'nin yeri başkaydı. Ali'nin yerinin nasıl başka olduğunu Efendimiz çok açık bir biçimde beyan ediyor. Mescid-i Nebevi'nin inşası bitip, Medineli Müslümanlarla Mekkeli Müslümanları birbiriyle kardeş kılınca Efendimiz Ali'ye bir kardeş vermemişti. Ali mahzun olup o kardeşlik verilmeyişinin nedenini anlamak istediğinde Allah Resulü şu sözü söylemişti. Sen benim dünya ve ahiret kardeşimsin. Herkes başkalarıyla kardeş kılınırken Ali Allah Resulüne kardeş kılınmıştı. Aynı Ali'ye Efendimiz şu sözü de söyleyecekti. Ey Ali, Harun Musa'ya ne ise sen de bana olsun. Ama benden sonra peygamber gelmeyecektir. Ali'ye böyle bir sevdası var Efendimiz'in. Ali'ye olan bu sevdasının kat kat fazlası Ali'nin hanımı olan Fatıma'ya karşı Efendimiz beslerdi. Ama emin olun ki Fatıma'ya olan muhabbetinin de kaynağı sadece kızı olmasından kaynaklanmıyordu. Çünkü Efendimizin başka kızları da vardı. Zeynep vardı, Ümmü Gülsüm vardı, Rukiye vardı. Üvey kızları vardı. Sadece Fatıma'yı Fatıma kılan özellik Allah Resulü'nün kızı olması değildi. Bunun başka sebepleri vardı. Efendimiz o sebeplere bağlı olarak Fatıma validemize müthiş bir muhabbet besliyordu. Eğer bir gün Ali ile Fatıma arasında tercih yapmak zorunda kalsaydı Efendimiz ki kalmıştır, tercihi Fatıma'nın yanındaydı. Mesela Hazreti Ali bir gün Medine'de Ebu Cehil'in kızı olan Cüveyre ile evlenmek istiyor. Bu evlenme talebini de Fatıma validemize söylüyor. Fatıma validemiz de mahzun oluyor ve bu meseleyi babasına açıyor. Allah Resulü o anda karşısında duran sahabeye söylediği cümle şu. Söyleyin o adama benim kızımın üzerine evlenmesin. O adam dediği kim? Hazreti Ali. Ali demiyor. Bir başka rivayette söyleyin Ebu Talib'in oğluna. O kadar kızmış ki Allah Resulü Ali'nin adını ağzına almıyor. Çünkü Fatıma Allah Resulü'nün nazarında candan bir parçadır. Babasının anasıdır. Onun için çok şey yapılır, çok şey de yapılmıştır. Peki biliyor musunuz Efendimiz Fatıma'yı Suffa ehli için kırmıştır. Suffa ehlinin hatırına Fatma'ya yok demiştir. yok demeyi kendisine yasaklayan peygamber, kızına Suffa ehli için yok demiştir. Sadece bu örnek bile Allah Resulü'nün dünyasında Suffa'nın nasıl bir yeri var bize öğretir. Olayı biliyorsunuz, birkaç vesileyle anlatmıştım. Hayber dönüşü, Medine'ye birçok esir gelmiş. Her isteyene Efendimiz veriyor. Ali diyor ki Fatma'ya, git diyor, bir tane de sana versin. Hiç değilse evin yükünü sırtından hafifletmiş olursun. Fatma validemiz gidiyor. Allah Resulü o anda evde yok. Talebini Ayşe validemize söylüyor. Ayşe validemiz diyor ki tamam diyor. Allah Resulü geldiği zaman ben niçin geldiğini söylerim. Sen git diyor. Fatma validemiz dönüyor. Efendimiz'e Ayşe validemiz olanları anlatıyor. Gecenin ilerleyen vakitlerinde, bunu Hazreti Ali bize Buhari ve Müslim'de nakleder. İlerleyen vakitlerinde evin sakinleri Fatıma ile Ali yatağa yattıkları bir anda Efendimiz o eve girer. Gelenin Allah Resulü olduğunu görünce ikisi de yataktan kalkmak ister. Efendimiz bırakmaz. O yatağın ortasına Allah Resulü de uzanır. Sağda Fatıma, solda Ali, ortada Allah Resulü. Hatta Fatıma validemiz der ki, babamın ayakları benim ayağıma değdiğinde babamın ayaklarının soğukluğunu ben yüreğimde hissettim. Efendimiz biraz öylece durur. Sonra der ki, ey Fatıma, bugün böyle bir taleple gelmişsin. Kızım, benim sana vereceğim hizmetli yok. Suffa'nın ehli aç iken Muhammed kızına hizmetli vermez. Niye herkese var da Fatma'ya yok? O işin başka bir boyutu. Söylemiştim. Neden olduğunu size anlatmıştım. Ben bundan daha hayırlısını sana söyleyeyim mi? Yani o hizmetli talebinden daha hayırlı olanı sana söyleyeyim mi? Söyle babacığım. Bundan sonra yatağına yattığında 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber di. Tamam mı? Tamam. O ne istedi? Allah Resulü ne verdi? Onun talebi neydi? Efendimizin söylediği ney? Fatıma validemiz ondan sonra niçin itiraz etmiştir? Bunlar hepsi ayrı mesele. Ama asıl bizim burada üzerinde duracağımız şey, böyle bir talebe karşı Efendimizin söylediği cümledir. Ehli Suffa açken ben sana hizmetli veremem. Sadece bu cümle bile Allah Resulü'nün dünyasında Suffa'nın değer ve kıymetini anlamamız için yeterlidir. Ama ben birkaç tane daha örnek vereceğim. Ebu Hureyre naklediyor. Acım diyor. Günlerce boğazdan aşağıya bir şey inmemiş. Medine'nin sokaklarında yürüyorum ki biri beni görsün, halime acısın, alsın beni evine götürsün. Beni o halde Allah Resulü gördü. Anında anladı halimi. Ebu Hureyre dedi, açsın değil mi? Evet dedim ya Resulallah. Ebu Hureyre bekledi ki Efendimiz desin hadi eve gidelim. Ne dedi biliyor musunuz? Sen açsan eğer ehli Suffa'daki diğer arkadaşların da açtır. Ayşe'nin evinde sabah bir tas süt vardı. Koş Suffa ehlinin hepsini çağır gelsin. Ebu Hureyre diyor ki gittim ama nasıl gittiğimi siz bana bir sorun. Bir kap su, 70 süt, 70 talebe ve günlerce yemek yememiş biri olarak ben vardım diyor. Emir demiri keser, emri veren de Allah Resulü'dür. Ey ehli Suffa dedim, Peygamber aleyhisselam bizi Ayşe'nin odasına çağırıyor. Hep beraber gittik. Efendimiz grup grup bizi içeri alıyor. Her giren Allah Resulü'nün o mübarek ellerindeki tastan, o sütten içiyor, doyana kadar o kabı başkasına veriyor. En son Ebu Hureyre'ye geliyor sıra. Efendimiz ona da takdim ediyor. İç ya Ebu Hureyre diyor. Ebu Hureyre içiyor. İç diyor, bir daha içiyor. İç diyor. Ya Resulallah, vallahi parmaklarımın ucuna kadar süt doldum diyor. Ver o zaman bana diyor. Ve alıyor kabı, Allah Resulü de içiyor. Bu peygamberin elinde o sütün bereketli bir hale gelmesidir. Bir iltifat Rabbani'dir. Allah'ın ona bir bereket ihsan etmesidir. Ama burada asıl üzerinde durmamız gereken mesele, Allah Resulü'nün, Ebu Hureyre'nin o halini duyar duymaz Suffa'da açtır demesidir. Demek ki aklı Efendimizin, o kurban olduğumuz aklı Suffa'yla meşgul ki o anında o zihinden dökülüp çıkmıştır. Bu bile ehli Suffa'nın Allah Resulü'nün nazarındaki kıymetini anlamamız için bir örnek. Bir başka örnek. Bunu da Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman nakleder. Efendimiz diyor bir gün bizi topladı, bütün sahabeyi, dedi ki evinde iki kişilik yemeği olan üçüncü kişiyi, üç kişilik yemeği olan dördüncü kişiyi, dört kişilik yemeği olan beşinci kişiyi, beş kişilik yemeği olan altıncı kişiyi ehli Suffa içerisinden seçip yemeğe götürsün. Niçin? Çünkü Suffa ehli evlerin bereketidir. Alimler, talipler bir toplumun bereketidir. Allah Resulü de o topluma ve onların şahsında bize bunu öğretmek istiyor. Abdurrahman diyor ki, babam bu sözü duyunca o gün ehli Suffa'dan üç kişiyi alıp gelmişti. Vallahi ben babam vefat edene kadar soframızda ehli Suffa'nın eksildiğini görmedim. Peygamberin sözüne karşı Ebu Bekir'ce duruş budur işte. Hadi son bir örnekle bitirelim bu işi. Efendimiz Zeynep binti Cahş ile evlenecek. Ayşe validemiz Zeynep binti Cahş'ı anlatınca bize nasıl anlatır bilir misiniz? Hepimizin nikahı yerde kıyıldı, Zeynep'in nikahı gökte kıyıldı der. Çünkü nikahı vahiy ile kılınmış bir annemizdir Zeynep binti Cahş. Onunla evleneceği sırada Ümmü Süleym der ki, ya Resulallah düğün yemeği benden. Tamam der Efendimiz. Düğüne insanlar kimi çağırırlar? Mesela bizim dünyamızdan bakalım meseleye. Gelen kelli felli adamlar bizim değerimize değer katacağı için en başta biz düğün misafirlerini böyle insanlardan seçeriz. Peki Allah Resulü kimden seçmiştir? Medine'de de kelli felli adamlar var. Bir dahaki ders anlatacağım. Diyorlar ki ya Resulallah, şu adamları yanından uzaklaştır ki biz gelelim. O adamlar dedikleri Ashab-ı Suffa'dır. Efendimiz bu söze rağmen çağırıyor Enes bin Malik ile Ebu Hureyre'yi. Düğünüm var diyor. Yemeği de Ümmü Süleym hazırlamış. Haber ver ehli Suffa'ya, düğün yemeğine gelsin. Yani peygamberin düğününün baş misafirleri Ashab-ı Suffa'dır. Buradan da anlayın siz Suffa'nın değer ve kıymetini onun dünyasında. Evet dostlar, çok şey söylenir, çok şey de söyleyeceğiz. Ama ben bir soru sorayım, o soruyu siz düşünün, ben de düşüneyim, bir dahaki ders onun cevabını verelim. Şöyle en hayırlı nesil olan sahabeden başlasak, tabiinden, etba-i tabiine, oradan sonraki nesile, özellikle 3 ya da 4 nesile. O ilk 3 ya da 4 nesile. Suffa nedir diye sorsak bize ne derler? Suffa acaba bazı kitapların bize aktardığı gibi kimsesizlerin, fakirlerin kaldığı bir mekan mıdır? Yoksa bu 4 neslin nazarında suffa dediğiniz zaman başka şeyler mi canlanır? Onlara sorduğumuzda suffa nedir diye verdikleri cevap suffadır. Peki sorduğumuzda bize ne demişlerdir? İşte siz onu araştırın. Ben de onu araştırayım. Bir dahaki ders suffa nedir deyip o sorunun altındaki hakikatleri anlamaya çalışalım inşallah. Allah anlayanlardan eylesin. Allah bizleri kavrayanlardan eylesin. Rabbim bizlerin küçüklüklerini hakikatin büyüklüğüne gölge etmesin. İnşallah bizler hakikatin karşısında birer ayna olalım. O hakikatleri sizlere yansıtan güzel bir yansıtıcı olarak o mesajları sizlere ulaştıralım. Rabbim bize bunları nasip eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.